Aflofarm. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po umieszczeniu w internecie znaku Polski Walczącej na tęczowym tle jest zawiadomienie do prokuratury. Złożył je warszawski radny PiSu. Nieczynna jest nadal kolejka na Kasprowy Wierch. Władze sprawdzają, jak doszło do wczorajszej awarii. W tym serwisie przypominamy też, że przedsiębiorcy tylko do północy mogą złożyć wniosek, żeby nie płacić więcej za prąd. Jest zawiadomienie do prokuratury po umieszczeniu w internecie znaku Polski Walczącej na tęczowym tle. Złożył je warszawski radny Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba. Znak z kolei wykorzystał poseł PO-KO Piotr Misiło. Ten polityk powinien ponieść konsekwencje, uważa Ozdoba. Poseł Misiło złamał artykuł 3 ustawy o ochronie znaku Polski Walczącej i za znieważenie tego znaku jest kara grzywny. Dlatego uważam, że powinien ponieść konsekwencje nie tylko polityczne, ale również przekroczenia swoich uprawnień kodeksu ustawy z dnia 10 czerwca 2014 roku, który wprost mówi o tym, że każdy obywatel ma obowiązek z czcią i z szacunkiem odnosić się do znaku Polski Walczącej, który jest symbolem świętym. Także wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik zapowiedział, że poleci pracownikom swojego resortu, aby przygotowali, tu cytat, specjalne opracowanie w sprawie znieważenia znaku Polski Walczącej. Poseł PO-KO Piotr Misiło opublikował w internecie grafikę przedstawiającą znak Polski Walczącej na tle tęczowej flagi. Tłumaczył, że w 1944 roku stolicę bronili także geje i lesbijki. Rozpoczyna się 4. edycja akcji Bohateron. Polega na wysyłaniu kartek do powstańców warszawskich. Konferencji prasowej inaugurującej tegoroczną edycję przysłuchiwał się Tomasz Zielenkiewicz. Witaj, Tomku. Powiedz, jak można włączyć się do tej inicjatywy? Bardzo prosto. Można wypełnić taką kartkę do powstańca w internecie, bądź napisać ją tradycyjnie, własnoręcznie. To nowość, bo wcześniej kartki można było odbierać w różnych miejscach. Teraz ma to mieć bardziej osobisty charakter, mówi organizatorka akcji Agnieszka Łesiuk-Krajewska. Nowa formuła. W tym roku zachęcamy do robienia kartek, pisania listów. Nie dystrybuujemy bezpłatnej pocztówki. Chcemy, aby tegoroczna korespondencja była wyjątkowa. Myślę, że nasi bohaterzy to docenią. Kartkę wysłać trzeba na adres Fundacji Sensoria. Potem są one sortowane i przekazywane powstańcom. Zapytałem zatem, co takiego pisze bohaterom nasza młodzież, mówi pani Hanna Stadnik. Bardzo wzruszające, że dziękują, nazywają mi bohaterem, chociaż ja zawsze odpowiadam, że żadnym bohaterem nie jestem. Jestem żywą dziewczyną byłam, która była wychowywana przez rodziców i przez dziadków, którzy żyli w niewoli. Więc byliśmy tak wychowywani, żeby coś siebie dać dla Polski, a nie tylko o sobie pamiętać. W zeszłym roku do powstańców warszawskich trafiło 500 000 kartek. Nowością tej edycji będzie też wręczenie nagród bohateronów. Będą nimi wyróżniane osoby, firmy i instytucje, które szczególnie promują polską historię. Polskie Radio jest jednym z partnerów strategicznych akcji. Nasze anteny będą emitowały spoty promujące wysyłanie pocztówek do powstańców. A relacjonował Tomasz Zielenkiewicz. Kolejka linowa na Kasprowy Wierch nadal nieczynna. Władze Polskich Kolei Linowych wyjaśniają przyczynę awarii, do której doszło wczoraj wieczorem. Do zdarzenia doszło w trakcie burzy, która nagle rozpętała się w Tatrach. Awarii uległa maszynownia górnego odcinka kolejki z Kasprowego Wierchu na Myślenickie Turnie. Na szczycie utknęło blisko 200 osób. Kolejka w trybie awaryjnym zwoziła pasażerów na dół. Ostatni turyści zjechali ze szczytu o 1:00 w nocy. W Kuźnicach czekały na nich busy, które odwiozły ich do miejsc zakwaterowania. Maciej Skowronek, Radio Kraków. A turyści, którzy na dzisiaj wykupili przejazd kolejką, mają mieć zwrócone pieniądze. Teraz ważne przypomnienie, między innymi przedsiębiorcy, żeby nie płacić więcej za prąd, do dzisiaj powinni złożyć wnioski. Dotyczy to także samorządów i dyrektorów szpitali. Dokument można wypełnić i dostarczyć w wersji papierowej do swojego dostawcy energii albo elektronicznie przez internet lub pocztą tradycyjną. Niektóre firmy dzisiaj będą otwarte dłużej, jak na przykład Enea. Dziś pracujemy dłużej, bo pracujemy w biurach obsługi klienta do godziny 24. Ale co najważniejsze, wszystkie te oświadczenia nasi klienci mogą także wysyłać pocztą. I tu, co ważne, decyduje data stempla pocztowego. Mówiła Berenika Ratajczak z Enei. Szefowa unijnej dyplomacji odcina się od wywiadu swojej głównej doradczyni Natalii Toczin dla rosyjskiej telewizji propagandowej RT. Federica Mogherini odpisała na list polskiej europosłanki Anny Fotygi, która zajmuje się kremlowską dezinformacją, i poprosiła o wyjaśnienia. Z listem zapoznała się nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka, która pod koniec czerwca nagłośniła wywiad. Szefowa unijnej dyplomacji, odpowiadając na list europosłanki Anny Fotygi, napisała, że Natalii Toci udzieliła wywiadu we własnym imieniu jako uznana ekspertka kierująca jednym z instytutów badawczych. Nie ulega wątpliwości, że opinie wyrażone w wywiadzie są jej prywatnymi i nie reprezentują oficjalnego stanowiska unijnych instytucji, napisała Federica Mogherini. Dodała, że niefortunnie się stało, że rosyjska telewizja przedstawiła Natalii Toci jako pracownika unijnego korpusu dyplomatycznego, bo nie jest ona w nim zatrudniona. Federica Mogherini przypomniała też przygotowany przez jej współpracowników raport na temat dezinformacji, w którym Rosja została wymieniona jako największe zewnętrzne zagrożenie dla Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu na zmianę słońce i chmury, opady deszczu, lokalnie intensywne, a także burze z gradem. Na termometrach będzie od 25 do 33 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już są! Jeszcze ciepłe, a nawet gorące! Kody rabatowe na MediaMarkt.pl. Wejdź już dziś, sprawdź limitowaną ofertę i ciesz się najnowszą technologią. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Jak dać swojej wątrobie wsparcie, ale nie przepłacać? Wybierz Eselif. Aż 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek, a kosztuje mniej niż 13 zł. Suplement diety Eselif. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Już teraz w Lidlu. Spodnie dresowe dla niej w rewelacyjnej cenie. Tylko 29,99 zł za parę. Oraz akumulatorowa wkrętarka jedynie za 69,90. Wolisz kupować online? Kupuj wygodnie na www.lidl-sklep.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po południu. Trójka żąda debiutów. Dzisiaj bardzo trudne nazwy przede mną. Odczytam z okładki płyty Neuroina. Trudna nazwa. Ale krótka. A kto ją wymyślił? Ten, którego nie ma. Patryk. I zespół dobrze znany państwu z naszego konkursu Start na granie, czyli James Button. Zespół Neuro Inaczej. Dobrze mówię nazwę, czy niekoniecznie? Tak, bardzo tak. Dobrze. No to można by z angielska jeszcze to tak troszkę wypowiedzieć. Co to znaczy? To jest... trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Aczkolwiek, jeżeli ktoś oglądał film Raport Mniejszości, to będzie wiedział, że tam pewni zawodnicy posługiwali się takim środkiem delikatnie wspomagającym, które podobnie działało jak środki pobudzające, ale miało się jeszcze lepsze wizje. No, może skończmy ten wątek. Tak, właśnie. To jest właśnie to zadawać Tomek, to trudne pytanie, które no ciężko na to odpowiedzieć. Głębsze myśli na pewno by tutaj przekazał Patryk. Kiedyś był inny zespół, prawda? Kiedyś graliście gdzie indziej. Tak. Opowiedzcie troszkę o historii. Z Danielem graliśmy w takiej formacji, która nazywała się Shire. I to graliśmy ze sobą kupę czasu. Po jakimś czasie... Shire się skończył. A tam była wokalistka z to. Tak, śpiewała z nami Ewa. Bardzo, bardzo dobry wokal. I przez wiele lat bardzo dobrze to płynęło. Ale po jakimś czasie drogi nasze się rozeszły. Stwierdziliśmy, że nie możemy jednak żyć bez muzyki i stwierdziliśmy z Danielem, że będziemy szukali jakichś nowych doznań muzycznych i zaczęliśmy szukać troszeczkę innych ludzi. Stwierdziliśmy, że pójdziemy bardziej w granie przestrzenne, że te numery nie będą krótkie, skaczące i stwierdziliśmy, że potrzebny nam jest inny skład. Takie dla mnie troszkę jak Alice in Chains mniej więcej. Takie granie. Nowe porównanie. Tak, no wydaje mi się, że każdy w tych nutkach znajdzie coś. Różne mieliśmy porównania. Fajnie, że padają nazwy zespołów, które są dla nas ważne. I kontynuując powstanie Neuroiny, mieliśmy jeszcze malutki taki fragment z innym wokalistą. Znaczy właściwie wracając... Jeszcze inny zespół. Jeszcze inny był zespół, ale trząs został, czyli Daniel Patryk, którego z nami nie ma, nasz basista. No i... A który z nas śpiewa? Marcin. Ten niewielki tam. Mm-hmm. Ten wysoki. Wysoki. No, po nim nie widać. Ale nie widać. Skulony daleko od mikrofonu. Tak. Wrócimy do rozmowy o was. Okay. A teraz może gramy Jamie's Button Band, bo panowie też są z nami. Witamy serdecznie. Witamy państwa. Właśnie wyłączyłem nad mikrofon, zanim zdążyliście się przywitać. A to może lepiej, bo mam chrypę dzisiaj. To jeszcze raz dzień dobry. No to grajmy. Thank you. Jeśli Państwo mają jakieś pytania do naszych gości, to czynny jest telefon, czyli Halina Wachowicz 22 i 7 trójek. To była formacja James Button Band. Nie ukrywam, że gdybym nie widział napisu, to bym Was nie poznał. Zupełnie inne granie. No, na tym albumie trochę pojechaliśmy sobie, ale tacy chyba jesteśmy, że miksujemy. Jedyną rzeczą, która jest stała, to że to ciągle jest jakiś tam rock and roll. To jest takie nasze podstawowe założenie. A gdzie ten rock and roll stanie sobie lewą, prawą, trzecią nogą, czwartą, to już nie dbamy o to. Pozwólcie, że wrócimy do rozmowy za chwilę, żeby nam się troszkę nie pomieszało, bo są dwa zespoły w studiu, to na początek będzie Neuroina i opowieść o ich nagrywaniu. Powiedzieliście, że weszliście do dobrego studia, żeby zarejestrować pierwsze utwory. Tak. Kto wam pomagał? Pomagał nam Mateusz Machnikowski i to jest taka dziwna nazwa jego studia, Zakład Produkcji Dźwięku. I właściwie rozpoczęliśmy naszą przygodę z nim we wrześniu zeszłego roku i trwało to praktycznie do marca. Tak powstawała nasza płyta. Nagraliśmy bębny w bardzo dobrych warunkach, a później nagrywaliśmy w dalszym ciągu gitary i tak dalej. On też jest odpowiedzialny za miks. No i też dziękujemy naszemu koledze Jarkowi Chęciowi, w którymś momencie złapał za instrumenty perkusyjne i jeden z numerów po prostu by tak nie zabrzmiał. Jak zabrzmiał. Jarek chyba lepiej śpiewa niż gra. Ja wolę, jak on śpiewa. No gra w sumie nie na przeszkadzajkach, ale na gitarze też mu całkiem nieźle wychodzi. Zresztą mówiliśmy się, że niedługo wpadnie również tutaj do tego studia. Także musimy potwierdzić tylko terminy. Będzie nic jednym słowem. Super. To poczekamy. Powiedzcie słów parę jeszcze o sobie. Ojej. Bliżej mikrofonu, proszę, bliżej. Wokalista, który nie wie, czy osłuży mikrofon. No, ładne rzeczy. Wstydzę się mikrofonu i dlatego. O to chodzi. No co? Na razie jest 5 utworów tylko. Czy macie więcej? Tak, w sumie mamy około 12 numerów. Niezarejestrowanych. I jeszcze dopracowujemy, jak zawsze. To kiedy powrót do studia? No, przy dobrym układzie może w przyszłym roku. Chcemy sobie teraz materiał studyjny, ten, który żeśmy nagrali, chcemy go wypromować, zacząć pomalutko grać koncerty i sprawdzić się w tym składzie na scenie. Mamy już kilka koncertów za sobą, całkiem dobrze to wychodzi. Najważniejsze jest to, że brzmienie, które osiągnęliśmy na płycie, jest takie same. Prawie powtarzalne. No. A brakuje nam troszeczkę jeszcze materiału, więc musimy posiedzieć troszeczkę na naszej sali prób i dopracować jakieś 3-4 kawałki, żebyśmy mieli takiego seta koncertowego, chociaż dobrej godziny. No i wtedy możemy już ruszać do ludzi. No, zawsze mogą być covery jeszcze jakieś. Jakoś nie ma parcia u nas na covery, zauważyłem. Nie. No to może. Chyba się ugrałem już. Oryginalny kolejny utwór. Ludzkich schnień. Ruina, Neuruina, zespół w studiu wraz z nami. No to wróćmy do studia i nagrywania tejże płyty przed was. Kiedy będzie ciąg dalszy? Chłopaki, kiedy będzie ciąg dalszy? Nie, ja jestem za tym bardziej, żeby właśnie dograć to, co mamy dograć, te sety. Przygotować set, wejść na scenę. To mnie bardziej na razie interesuje, nie? Ale mów do mikrofonu. A, to mnie najbardziej teraz interesuje właśnie, nie? Tęsknię za sceną, tego mi brakuje. Mimo, że bardzo się stresuję, co chłopaki dokładnie o tym wiedzą i moi znajomi, to tego mi najbardziej brakuje, czyli scena. To jest podstawa teraz. No i się zapromować, nie? Bardziej coś takiego. No, bo to jesteście w radiu dzisiaj. W sumie tak. Przed tygodniem też graliście u nas w Trójce. Oczywiście bez waszej obecności. To właśnie, scena. Wiem, że panowie byli w zespole Shire wcześniej, a wy? Panowie? No ja... Ja tam grałem synowi kołysanki na przykład. Nie, ja swoją drogą coś tam robiłem, tak? Bo ja pochodzę spod Ciechanowa, tam zaczęło się od bluesa, można powiedzieć. Przeprowadziłem się do Tczewa. Stwierdziłem, że chyba już nie będę grał, ale jednak to nie, od tego się nie da uciec. To jest, po prostu nie ma szans. Poznałem tam takiego kolegę właśnie Roberta Czajkowskiego. Założyliśmy kapelę Black Flowers, teraz Czarne Kwiaty, jeśli to komuś coś mówi. Drogi się rozeszły, był Elidite. Potem życie trochę mi jakby skomplikowało pewne rzeczy. Musiałem jakby też zawiesić to wszystko. No i Marek wyczaił temat, że jest tutaj wolny pacjent i jakby męczył. I zaprosiliśmy Marcina do siebie. Dokładnie. Nie wiedziałem dokładnie, czy jeszcze coś z tego będzie. Mojej żonie nic nie powiedziałem pod pretekstem pomiaru. Podjechałem, no i jakoś tak wyszło. No z Marcinem to jest, sorry, taka historia, że szukaliśmy dobrego wokalistę i robiliśmy tak, no powiedzmy, pewne castingi, nie? Po jakimś czasie, kiedy już sprawa praktycznie było wóz albo przewóz. Kiedyś się mówiło przesłuchania. O właśnie, przesłuchania, tak. No, a tak, tak, za czasów SB faktycznie było. W każdym bądź razie przyjechał Marcin, oczywiście zestresowany. I zabił nas swoim przygotowaniem. Oczywiście wiedzieliśmy, jak śpiewa, że jest facet konkretny, bo umówił się na konkretną godzinę, przyjechał. No i wszystko było fajnie i nagle zagraliśmy jakiś tak zwany kawałeczek z tak zwanej dupy konia po prostu. Marcin zaczął od razu śpiewać w języku tylko sobie wiadomym. No oczywiście. Kiedyś się mówiło po norwesku. Tak. I okazało się, że cholera, no pasuje. I teraz co tu zrobić, żeby do nas przyjechał? On mówi, dobra, słuchajcie, ale macie takie stare nagrania w necie, to ja się przygotowałem. I to był pierwszy zawodnik, który się przygotował do zajęć i nie trzeba było mu nic mówić, nie? A później rozwalił nas, to już też jest taka historia zespołu, bo przyjął własny mikrofon, procesor wokalowy, kubek, no i zaostał, nie? Co to jest kubek? Kubek do kawy. A, do kawy, do kubek. Kawy, kubek. Jakiś taki instrument, kubek. Na próbowni to jest, to musi być, kubek musi być, nie? To jest podstawa, bo to od kawy trzeba zacząć. Kawę też kupuję, także sprawdził się. Troszkę chyba wam trudno jest grać ze sobą, skoro mieszkacie w różnych miastach, bo to i Malbork i Sopot, jak powiedziałeś, i znaczy, wygląda to następująco. Podstawa zespołu, trzy osoby, czyli nic nie mówiący Mariusz Malbork, Daniel Malbork, ja także Malbork, Marcin Tczew, a Patryk, który go dzisiaj nie ma, mieszka w Gdańsku, ale to nie stanowi żadnego problemu, jeżeli chodzi o spotykanie się i granie prób. No to zagrajmy. Prowokacja i strach, pogubione rozniósł się mokry ekran, nim zgasł. Zaproszenie zdążył skusić ją. Szary dzień, szara krew, czerwień ust i sine lico jej w odmętoni na dnie. Porzucona, a z nią krople łez. Niewidzialni wśród nas przenikają przez sen prosto serc miasta. Gdzie i kiedy można ich zobaczyć na koncercie jakimś? No właśnie, mówiliśmy, że na razie koncertów nie będzie. Planujemy jesienią rozpocząć nasze koncertowe dokonania. Więc najbliższe jakieś planowane, co mamy już potwierdzone, początkiem września zapraszamy ludzi, którzy chcą nas posłuchać do Malborka. Będzie taki event, myślę, że będzie ciekawie. Szczegóły pojawią się niedługo pewnie na stronie internetowej. Także zapraszamy do nas, do Malborka. A propos internetu, podobno słucha nas Ania Rusowicz. Tak jest. Pozdrawiamy Anię serdecznie z tej strony. Fajne miejsce tutaj jest. Wszystkiego najlepszego, Aniu, bo imieniem miałeś parę dni temu. Tak. Nie chcieliśmy przez Instagrama. To teraz mamy okazję na antenie. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego się do życzeń. James Button Band w tej chwili będzie prowadził naszą rozmowę. Jak się zmieniło wasze muzyczne życie po konkursie Start Nagranie? Właściwie to tak na dobrą sprawę zmieniło się na pewno tyle, że gdzieś tam coraz więcej po konkursie w Trójce, coraz więcej ludzi gdzieś tam zaczęło nas obserwować, co jest w ogóle super, ale nasze życie muzyczne w sumie oprócz tego nie zmieniło się wcale, bo cały czas stawiamy, że tak powiem, na stare dobre rzemiosło, czyli po prostu jeździmy cały czas i gramy non-stop koncerty. Ale zgubiliście takiego wysokiego pana jednego, który był z wami. Tak jest. Zgubienie nastąpiło, jednakże już przed samym programem było tak, że nie dogadywaliśmy się muzycznie, co myślę, że wiele zespołów ma. I nie chcieliśmy robić wojen i rzucać się talerzami, tudzież strunami, bo są drogie. No, talerzami? O talerze, tak? Nie, no w ogóle. Zresztą talerze nawet nie mamy na próbowni, to by na meble latały. Nie chcieliśmy wojen, także powiedzieliśmy, że może to już koniec właściwie. No i do zespołu wróciła poniekąd Ania, która grała z nami jeszcze w czasach przed burzą, naporem i bezsennością. Dla wielu ludzi będzie kimś nowym zupełnie, bo tak naprawdę dopiero jak przyszedł do nas Kamil, to graliśmy bardziej w całym kraju, więc teraz jak jeździmy gdzieś dalej, to jest przyjmowana jako zupełnie nowy członek zespołu i ma jak najbardziej same dobre opinie. Zwłaszcza od facetów. Trzeba by ją wziąć na konkurs u nas, w Trójce przynajmniej była wizja jakaś. Można by obejrzeć, to troszkę no upiększyła. Już planowaliśmy, że zmienimy nazwę, może przyjdziemy pod zmienioną nazwą, dostanę granie na nowo i będzie spoko. No wystartujemy pewnie w październiku, także zapraszam pod nową nazwą. No zobaczymy, no. Może tam jakiś przekręt zrobimy. Pogadamy się. To między sobą, nie ze mną bynajmniej. To zagrajmy może coś. No i taka zmyłka pod koniec utworu, zawieszenie głosu. Tak, z nami zawsze są psikusy różne, nawet w wersji studyjnej. Po polsku? Po raz pierwszy chyba. Tak jest. Znaczy, tak, pierwszy raz, tak. Taki szok, że nawet nie pamiętam, czy pierwszy raz. Tak, bo, znaczy, będąc w Start na granie, słuchaliśmy dużo rad, oczywiście analiz i braliśmy pod uwagę dużo rzeczy. Jesteśmy bardzo samoświadomym zespołem. I na początku ten polski gdzieś tam nam ulatywał w kosmos i stwierdziliśmy, że jeżeli byśmy się tam gdzieś dostali dalej, to może zrobimy sobie psikus i trochę pożartujemy sobie z tym tekstem polskim, ale potem... wzięła nad nami górę coś i stwierdziliśmy, że jeżeli już mamy napisać coś po polsku, w sumie to ja, bo ja jestem odpowiedzialny za teksty, to trzeba zrobić to porządnie, a ja narzuciłem sobie bardzo solidny reżim, jeśli chodzi o to, bo nie chciałem, żeby przynajmniej w swoim mniemaniu nie chciałem, żeby te teksty były w jakiś sposób niezręczne, a w języku polskim moim zdaniem czasem łatwo zawrnąć taką drogę, dlatego myślę, że chyba wyszło dobrze. No, wyszło nieźle, to prawda. Ale ciągle jesteście muzycznie gdzieś tam w latach 60., 70. Tak jest, to jest nasze jądro ciemności. Także, znaczy, no to jest nasze źródło główne, które gdzieś tam stoi cały czas w naszej muzyce i ewentualnie, nie wiem, górne piętra gdzieś się zmieniają, nie? Ale mówię, no to jest cały czas nawiązujemy do tego klasycznego rocka, do lat 70. wczesnych, do glam rocka i uważamy, że to jest istota. Najlepsza odmiana tej muzyki, jaką wyznajemy po prostu. Cała płyta już jest? Tak jest. Na razie nagraliśmy ją właśnie z racji zmian kadrowych. Mieliśmy mieć już trasę, ale że poświęciliśmy czas na to, żeby Ania zaadaptowała się z nowym materiałem, co zrobiła i tak w miarę szybko. Mieliśmy obsuwę, że tak powiem, i ten album trafił głównie na razie do sieci, czyli tak modnie, jak teraz dzieciaki lubią. Modnie, bandcampy, wiecie. Te. Jeszcze nie ma na Spotify'u, to nie tak do końca modnie, ale jesteśmy na dobrej drodze. W każdym razie mamy plan, żeby wypuścić to jak najbardziej w formie fizycznej. Pracujemy teraz nad tym, bo lubimy dotykać pudełka CD, jesteśmy oldschoolowcami, także gdzieś tam na koncertach w przyszłości na pewno będą sprzedawane. Jak oldschoolowcy, to powinien się wypuścić winyl, a nie tam. No, CD. Jesteśmy tacy semi oldschoolowcy. Dzieci lat 90. łączcie się. Yeah. Dobrze, wrócimy do rozmowy za chwileczkę. Fajna zabawa dźwiękiem. James Button Band. Tak było, tak było. Sporo koncertujecie w tej chwili. Tak jest. Lipiec był wypchany po brzegi. Sierpień będzie wypchany po brzegi od drugiej połowy sierpnia, ale cały czas jesteśmy między jednym koncertem a drugim. No i kochamy to. W sumie to jest nasze życie. Ktoś gdzieś ostatnio ktoś nas pytał, jak macie czas w ogóle na życie poza koncertami? A my powiedzieliśmy, to jest nasze życie. Skarbie. Także cały czas to jest nasz żywioł. Rock and roll, koncerty, nieprzespane noce, masa ludzi, pokój, miłość i dobre wibracje. No kiedy słucham tych nowych nagrań, to jest zupełnie inny zespół niż ten, który był w start nagrania. Mam wrażenie, że brzmienie zmieniliście całkowicie. Kamil, co powiesz o brzmieniu? No właśnie, dużo, zawsze staramy się dużo eksperymentować, chociażby też z tego względu, że zawsze jak wchodzimy już do studia, żeby nagrać jakiś materiał, to zawsze po prostu mamy taką myśl, że chcemy, żeby to te numery, które skomponowaliśmy wcześniej, żeby one po prostu studyjnie brzmiały inaczej. Być może po prostu wywodzi się to z tego, że bardzo dużo eksperymentujemy. I w związku z tym, że już musimy kończyć, to w maleńkim fragmencie jeszcze jeden utwór James Button Band. Przypomnę, Neuroina i James Button Band dzisiaj byli gośćmi audycji Trójka Żąda Debiutów. No i przez chwilę jeszcze zagrać. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Cztery miasta, cztery weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Mela Koteluk, Mazolewski Porter, Skubas, Kapela ze wsi Warszawa, Król, Sławek Uniatowski, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, Dwójka. Piotr Metz, Trójka. Damian Sikorski, Czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+. Teraz taniej o 400 zł. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.